श्री रामकृष्ण वचनामृत 29 सितंबर 1884। समाधि में श्री रामकृष्ण हाजरा आकर बैठे। दो एक बातें इधर उधर की करके श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो कल राम के यहाँ उतने आदमी बैठे हुए थे, विजय केदार आदि, फिर भी नरेंद्र को देखकर मुझे इतना उद्दीपन क्यों हुआ? केदार मैंने देखा कारणानंद के घर का है। श्री रामकृष्ण महाअष्टमी के दिन कलकत्ता गए हुए थे देवी प्रतिमा के दर्शनों के लिए। अधर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के लिए जाने से पहले राम के यहाँ गए थे। वहाँ बहुत से भक्त आए थे। नरेंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए थे। नरेंद्र के घुटने पर उन्होंने अपना पैर रख दिया था और खड़े हुए समाधिमग्न हो गए थे। देखते ही देखते नरेंद्र भी आ गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात भवनाथ आदि के साथ उसी कमरे में नरेंद्र बातचीत करने लगे। पास मास्टर है, कमरे में लंबी चटाई बिछी हुई है। नरेंद्र बातचीत करते हुए पेट के बल चटाई पर लेट गए। उन्हें देखते ही देखते श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। वे नरेंद्र की पीठ पर जा बैठे, वहीं समाधि में डूब गए। भवनाथ गा रहे हैं, भाव माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना, तेरे कमल चरणों को छोड़ मेरा मन और कुछ नहीं चाहता, यह मुझे दोस्त दुष्ट बतलाता है, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा दोष क्या है। तू मुझे बतला दे माँ, तू मुझे बतला दे माँ। मेरी तो यह इच्छा थी कि भवानी का नाम लेकर मैं भवसागर से पार हो जाऊँ। मैं स्वप्न में भी नहीं जानता था कि अछोर समुद्र में मुझे इस तरह डूबना होगा। दिन रात मैं दुर्गा नाम की रट लगाए रहता हूँ, फिर भी मेरी दुख राशि दूर नहीं होती है। हर सुंदरी, अब की बार अगर मैं मरा तो तेरा दुर्गा नाम और कोई न लेगा। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। उन्होंने दो गाने गाए। एक का भाव यह है, श्री दुर्गा नाम का जप करो, ऐ मेरे मन माँ दुखी दास पर दया करो, तो तुम्हारा गुण भी मेरी समझ में आए। माँ तुम संध्या हो, तुम दीपक हो, तुम ही यामिनी हो, कभी तो तुम पुरुष होती हो और कभी स्त्री। माँ राम रूप में तो तुम धनुर्धारण करती हो और कृष्ण रूप में तुम वंशी हाथ में लेती हो। माँ मुक्त कुंतला होकर तुमने शिव को मुग्ध कर लिया था। तुम ही 10 महाविद्याएँ हो और तुम ही 10 अवतार। अब की बार किसी तरह माँ मुझे पार करो। माँ जवा पुष्पों और विल्व दलों से यशोदा ने तुम्हारी पूजा की थी, तुमने कृष्ण को उनकी गोद में डालकर उनकी मनोकामना पूरी की। माँ जहाँ तहाँ पड़ा रहा करता हूँ, कभी तो जंगल में ही पड़ा रहता हूँ, परंतु मेरा मन तेरे श्री चरणों में ही लगा रहता है। माँ मैं जहाँ तहाँ दुर्भाग्य के फेर में पड़ा अपने भाग्य पर रोया करता हूँ, खैर मुझे इसका भी दुख नहीं। प्रार्थना है कि अंत समय में जिह्वा तेरे नाम का उच्चारण करे। अगर तू मुझे किसी तरह किसी दूसरी जगह चले जाने के लिए कहे तो माँ इतना तो बतला मैं किसके पास जाऊँ। माँ दूसरी जगह यह सुधा मधुर तेरा नाम मुझे कहाँ मिल सकता है। तू चाहे कितना ही छोड़ छोड़ क्यों न करे, परंतु मैं तुझे न छोड़ूंगा। मैं नुपुर बनकर तेरे श्री चरणों में बसता रहूँगा। माँ जब तू शिव के निकट बैठेगी तब तेरे चरणों में मैं जय शिव कहकर बसता रहूँगा।